یا مرشدی ارشاد فرمائیے، کیا استاد اپنے نابالغ شاگردوں سے خدمت لے سکتا ہے؟ اگر اس کے ولی یعنی سرپرست نے اجازت دے رکھی ہے جب تو خدمت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یا استاد ایسی خدمت لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس میں اس مدنی منے پر، اس شاگرد پر مشقت نہ پڑتی ہو، تو شوق سے کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ذرا یہ رجسٹر اٹھا کر دیجئے، یہ قلم وہاں رکھ دیجئے، تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے اس میں ذرا بچے شوق سے کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اس میں مشقت نہیں پڑتی، تو ایسا کام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔